بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا. الحمد لله القوي المتين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ده تصوف ده سوفيانو ده عقيدة ونظريات وأعمال ودرت سلسلة جارية ده. من بمخي آتم درس كده لوي الله بتوفيق سر ده تصوف ده هاو شروط وآداب ومختصر تذكيره وكرا چې صوفیانو د پیر د صحبت او د هغه د طریقې د اغېستو دپاره وضع کړي وو. اوس په دې درس کې غواړو چې د دوی په دې شروطو تفصیلي رد وکړو. هغه شروط د آدابو چې مخکې موږ د صوفیانو د کتابونو څخه ذکر کړي وو تقریبا 15 وو. اگر چې د تصوف کتابونو کې نور هم ډېر شته، خو غټ غټې دا وو چې ما تاسو ته ذکر کړه. نو اوس راځو د الله په خاص توفیق او فضل سره د صوفیانو د دې شروطو تفصیلي رد د شریعت محمدي نه ذکر کوو. اول شرط دا و چې صوفیان وایي پیر به لکه د نبي داسې ګڼل کیږي. خو زموږ رد په دې نظریه دا دی چې دا خبره بې ځایه مبالغه ده، بلکې ټول امت د صحابو نه واخله تر قیامته پیدا کیدونکی هر ولي او بزرګ دا د یو غیر اولوالعزم نبي درجې ته هم نشي رسېدی. او زموږ نبي صلی الله علیه وسلم ته خو بیا د ټولو انبیاو په شمول ټول مخلوقات نشي رسېدی، نو پیر پکې د کوم باغ ټیپر ومولی شوه. دویم شرط یې دا چې صوفیان وایي څوک چې پیر نه لري د هغه پیر شیطان دی. نو دا کس یعنی د شیطان مرید دی. خو مونږ جواب کوو چې دا خبره هم باطل او ناولې خبره ده، ځکه صحابه کرامو هیڅ پیر نه لرلو، خو هغوی د امت اوچت اولیا وو. که صوفی جواب کوي چې د هغوی پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو دا خبره هم د ظلمات بعضها فوق بعض مصداق وګرځېده چې د بوتلانې دوه وجې دي مونږ سره. اوله وجه د بوتلانې دا ده چې که د دوی په ګمان رښتیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم پیر وو، نو آیا دغه شروط کوم چې دوی وضع کړي، نو آیا دا دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ثابتولی شي؟ نو چې نه، نو دوی بیا د دوو جرمونو مرتکب شو. یو د شروط جوړولو کې د ځان نه ایجاد کړی چې شریعت کې سره اصل نه لري، او کوم شی چې داسې ایجاد شي چې په هغې د اجر او ثواب او یا هم د وعید او عقاب عقیده معلقه وي، نو هغې ته بدعت وایي. او حدیث کې دي چې کل بدعت ضلاله وکل ضلاله فی النار، یعنی هر بدعت چې دی دا گمراهی ده، او هر گمراهی به د خپل گمراه سره په اور جهنم کې وي. او بل دا حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نو دا حدیث هم اعلان کوي چې د صوفیانو دغه شروط د دوی د مخکې ذکر شوي اعتقاداتو غوندې یو نوی ایجاد دی چې مردود به حساب وي. دویم جرم دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغه څه نسبت وکړي چې هغه ترېنه خبر هم نه و، چې دا په هغه صلی الله علیه وسلم باندې د تهمت سره سره د هغه په حق کې ګستاخی او بی ادبی هم ده. او حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان کذبا علی لیس ککذب علی احد من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار. فرمایي وی بشک دروغ ویل په ما دا داسې نه دي لکه په چای چې تاسو په خپلو کې وایي. نو چا چې په ما د قصد نه دروغ ویل، نو پس هغه دې ځان ته د ناسې ځای په اور کې ونیسي. عزتمندو، دا شوه یوه وجه د بطلان. دویمه وجه د بوتلانې دا ده که رسول الله صلی الله علیه وسلم چېرته د دوی په زعم او ګمان پیر وي، نو بیا موږ د دوی نه پوښتنه کوو چې تاسو ولې بل پیر نیسئ؟ صحابه کرام ځان ته یو پیر نیسي، او تاسو په یوه وړه منطقه کې بې شماره نیولي دي. نو معلومه شو چې تاسو د صحابو خلاف کړی دی. او که دا بهانه کوي چې پیر ژوندی نیول په کار دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، نو جواب دا دی چې خنو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد بیا چېرته صحابو څوک پیر نیولی دی؟ تابعینو څوک نیولی دی؟ تبع تابعینو څوک نیولی دی؟ د دې څلورو مشهورو ائمه کرامو په شمول د امت د سلګونو نورو امامانو محدثینو څوک پیر نیولی دی؟ چې دا ټولې هغه پوښتنې دي چې صوفیان یې په جواب کې پاتې راغلي دي. دریم شرط دا چې صوفیان وایي د پیر خطا به د هغه د صحیح کار نه هم ډېره صحیح ګڼي. سبحان الله، موږ وایو زموږ شریعت یو مبین ښکاره او واضح شریعت دی، او د دغه شریعت دنیاوي ټول احکام په ظاهر باندې جاری دي. که یو انسان مکره نه وي او د هغه نه خلاف الشریعه کوم کار واقع کیږي، نو دغه کس به په دې کې قصوروار ګڼل کیږي، عمل به غلط، ناروا او مردود ګڼل کیږي. صحیح البخاری کی په باب الشهداء العدول کی په نمبر 2000 کی د عمر بن الخطاب رضی الله عنه فرمان موجود دی. هغه فرمایي چې ان اناسا کانوا یؤخذون بالوحی فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم وان الوحی قد انقطع. بشکوی خلق بد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د وحی په ذریعہ نیول کېدل، خو اوس وحی قطع شوی، یعنی نبی صلی الله علیه وسلم وفات شوی، وحی نور ناراضی چې موږ ته د چا باره کې د کفر او د اسلام نه خبر راکی. بیا وفرمیل وانما ناخذکم الان بما ظهر لنا من اعمالکم فمن اظهر لنا خيرا امناه وقربناه وليس الينا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته ومن اظهر لنا سوءا لم نامنه ولم نصدقه وان قال ان سريرته حسنه. فرمای خو اما اوس نو مونتا سستاسو دخکار اعمال په وجرانی سو، نو چاچی مون تخپل اعمال خرا و خودل مونږ د دې په وجه امین ګړو خپل ځان ته نږدې کوو، او په پټو کارونو د دې نه په ځان په حول او په غیر نیول زمو هیڅ حق او مکلفیت نشته، د پټو اعمال ورسره الله حساب کوم کې دی. او چا چې مونږ تخپل اعمال بد او ناکار را وخودل نو مونږ امین نه ګڼو، تصدیق نه کوو. اگر کوی چې په پټه دا ښکارونه کوي، یعنی په پټه نیک عمل کوون کې، بیا هم مونږ دې ته اعتبار نه ورکو، بلکې مونږ ظاهر عمل ته اعتبار ورکو. نو ګورې عزتمندو، قاطع اعتقاد د صحابه او په دې دی چې ګناه به ګناه ګڼل کیږي اگر که کوونکی په پټه نیک او صالح عمل کوونکی هم وي. خو صوفیان وایي چې د پیر ګناه به ګناه نه ګڼل کیږي، نو د دوی دا عقیده سراسر د صحابه او د عقیدې او منهج نه خلاف ده. سلورم شرط دا چې صوفیان وایي کوم مرید چې د پیر غلطي وګڼي د فائدې نه به محروم پاتې شي. خو موږ مخکې جواب وکړو چې دا عقیده د امت مسلمه د اوایلو صحابه او کرامو د عقیدې نه سراسر خلاف ده. پنځم شرط دا و چې صوفیان وایي چې خوله خو پرېږده، زړه کې به هم په پیر اعتراض نشي کېدی. سبحان الله، مونږ وایو هغه به څنګه مؤمن وي چې د الله په معصیت او نافرمانۍ خفه نه شي؟ بلکې حدیث کې د منکر دفع او انکار چې په لاس او خوله ممکن نه وي، نو زړه کې ترېنه بد وړل د ایمان اخري درجه ښودل شوي. خو صوفیان د پیر په باره کې د دومره ایمان خاوند هم نشي برداشت کولی چې د پیر د ګناه نه په زړه کې بد ویسي او نفرت ترېنه وکړي، لاس او خوله خو لا لرې پرېږده. شپږم شرط دا چې صوفیان وایي چې څوک چې پیر ته ولي ووایي نو کامیاب به نه شي. مونږ وایو پیر ته دا رخصت چا ورکړی چې ولې بم ورته نشي ویلی، او مرید د دې ولې ویلو نه چا منی کړی دی؟ دا د قرآن په کوم صورت او کوم آیت کې ذکر شوي؟ لږ دې په ډاګه شي. دغه ډول دا په کوم حدیث کې دي؟ د کوم صحابي نه کوم حدیث نقل کړی دی؟ کوم کتاب د حدیثو دی چې دا حواله په دوی ورکولی شي؟ اووم شرط دا چې صوفیان وایي مرید به دا عقیده لري چې زما پیر زما د پټ حال نه خبر دی. لا حول ولا قوه الا بالله. عزتمندو، همدا هغه څه دي چې سبب د دې ګرځېدلی چې د تصوف د دې ډول عقیدې والا صوفیانو تکفیر په اهل علم واجب ګرځېدلی دی. قرآن کې الله تبارک و تعالی په سورة النمل 15 نمبر آیت کریمه کې د جمله مخلوقاتو نه غیب نفی کړی دی. په سورة الجن 15 نمبر آیت کریمه کې تصریح کړی چې الله هیڅ چاته د علم الغیب برخه نه ده ورکړي. په سورة السبا 14 نمبر آیت کریمه کې له جناتو څخه هم علم الغیب نفی کړی دی. په سورة الانعام 50 نمبر آیت کریمه، سورة الاعراف 103 نمبر آیت کریمه، سورة یوسف 102 نمبر آیت کریمه، چې په دې واړه آیاتونو کې صراحتن الله تبارک وتعالى د خپل نبی او رسول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هم علم الغیب نفی کړی دی. او همدا د ټولو انبیاو، د هغوی د صحابه او د جمله ملائکو، د مؤمنو پیریانو او د جمله اهل سنه والجماعه عقیده، نهج او منهج دی چې د الله تبارک وتعالی پرته هیڅ مخلوق، هغه انس وي، ملائک وي او که جن، بیا برابره خبره د نبی وي که رسول وي، صحابي وي که تابعي وي، امام وي که تبع تابعي وي، هیڅوک د دې جملې څخه په ادنا ذرې د پټو غیب و امور و علم هم نه لري. او څوک چې دغه عقیده ونه لري نو دا کافر او مشرک دی، ځکه دا اعتقاد بیا هغه اعتقاد دی چې د ایمان د نواقصو له جملې څخه یو ناقص ګڼل کیږي چې دا کس مرتکب شوی دی. اعاذنا الله منها واياكم ايها السامعون المؤمنون. نو اوس د مسلمانان په خپله د تصوف د صوفیانو د پیر باره کې دغه اعتقاد چې هغه د مرید د زړه د پټ راز او علم نه خبر لرل دي، د اسلام د مبین دین د مبین حکم سره مقایسه کړي چې څومره مخالف او متضاد دی، فیصله د مسلمانانو کړي. اتم شرط دا چې صوفیان وایي په پیر به اعتراض د عقد نقض حسابیږي. نو جواب داده کې اعتراض په نیک عمل یادوي نو صحیح ده، مشکل به نه وي. خو که د پیر په غیر شرعي عمل هم اعتراض د عهد نقد ګڼي، نو دا بیا پیرانو ته د جمله ازادۍ ورکولو یو سازش ده چې شریعت کې په هیڅ دلیل موجود نشته. نهم شرط دا چې صوفیان وایي که پیر ښکاره حرام هم کول دا به بد نه ګڼي. سبحان الله، دا بل هغه څه دي چې د الله د حدودو څخه پکې عبور رامنځته کیږي. زموږ شریعت کې دا قاعده معروفه ده چې که څوک حلال ته حرام او حرام ته حلال وایي دا کافر کیږي. نو که اوس پیر شراب څکي یا زنا کوي یا لواطت کوي، اعاذنا الله منها، لکه دا غالبا د اوسنۍ زمانې د پیرانو کردارونه دي چې په خپل ځای به یې انشاءالله د دوی په نیز د جواز ثبوتونه هم د رد دپاره ذکر شي. نو اوس به مورید دا کارونه بد نه ګڼي که نه، نو څه به وایي چې آیا دا چې څه کوي نو ښه کوي؟ آخر عقل او حیا هم خشی دی خو چې چا کې وي. لسم شر دا چې صوفیان وایي مورید به پیر له بل هر چا نه مخکې او مقدم ګڼي، چې د دوی دا خبره هم د ظاهر شریعت سره ټکر کې ده، ځکه چې د دې نه اصلا دوی خپلو مریدانو معتقدونو ته دا ثابتوي چې د پیر مخه کلاو ده. نو که د ده خبره د هر چا نه خلاف و ولو که د شریعت مخالفت پکې هم و، نو تاسو به ترجیح پیر ته ورکوئ. او حال دا چې الله تبارک و تعالی دغه درجه خپل ځان او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړې ده. په سورة الحجرات اول نمبر آیت کریمه کې الله فرمای: یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم. اے مؤمنان، د الله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې مو وړاندې کیږي، او د الله څخه ویریږي، الله د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. نو د تصوف د صوفیانو دغه ډول زهریله پیچکاریانې او انجکشنې د دې سبب ګرځېدلې چې ډېر پدرازاري او مادرازاري د دوی په دربارونو کې خدمتونو ته داوطلبانه ورمخکې شوي دي، او د میندو او پلرونو حقوق یې د پخونه لاندې کړي دي، سره له دې چې هغوی د شرع موافق په دې کې اول حقدار دي. خو چې دوی ورته غوږ کې دا اچولي چې پیر به له بل هر څه نه مخکې وي، نو ځکه دا قصې منځته راغلي دي. یورسم شرط دا چې صوفیان وایي د پیر د اجازې نه بغیر به مرید د چا سره ملاقات هم نه کوي. مونږ وایو دا حق پیر ته چا ورکړی؟ او که بالفرض مرید د چا سره بغیر له اجازه ته ملاقات وکړي، نو حکم به سوي؟ او دغه حکم به د کوم آیت او کوم حدیث نه مستنبط وي؟ نو معلومه شو چې دا یو خود ساخته شریعت دی چې د اجر او ثواب په نیت ایجاد سوی، خو تاوان او ګناه یې له دې نه ډېره زیاته ده. دولسم شرط دا چې صوفیان وایي د پیر د اجازې نه بغیر به مرید د بل پیر مجلس کې هم نه کینی. نو جواب دا دی که چرته بالفرض د بل پیر په مجلس کې مثلا صحیح دین او شرعي احکام بیانیږي، او مرید بل شرعي عذر نه لري، بیا به هم د پیر د اجازې نه بغیر دې ته حاضري نه کوي؟ سبحان الله، دا څنګه ادب دی؟ دیارلسم شرط دا چې صوفیان وایي مرید به هغه اوبه هم نسکي چې پیر پرې نه خوشحالیږي. الله اکبر! راشي مسلمانانو دا واوري، هغه حلال روزي چې الله تبارک وتعالی په هغې کې بنده مختار ګرځولی، د حرمت د قید نه پرته یې بل هیڅ قید ورباندې نه دی ایښی. خو صوفیان وایي چې که پیر نه خوشحالېده هغه اوبه به هم نسکي. نو مجبور شوم چې ووایم چې دا د کوم آیت او کوم حدیث نه استنباط دی چې دوی دغه مطلق حلال سکل د پیر د خوښې او رضا پورې مقید کوي. انا لله و انا الیه راجعون. سوارلسم شرط دا چې صوفیان وایي د پیر له اجازې نه بغیر به مرید سفر هم نه کوي. مونږ وایو که پیر مرید ته تنخواه ورکوي او مزدوري وي، نو بیا صحیح ده. خو که دغه ډول څه نه وي او مرید د یو ضروري جایز کار دپاره د پیر د اجازې نه بغیر سفر وکړي، نو هیڅ عیب پرې نشي ویل کېدی. نو دا خبره هم د صوفیانو خود ساخته شریعت دی چې عاقبت یې له تاوان او خسارې نه پرته نور هیڅ نه دي. پنځلسم شرط دا چې صوفیان وایي د پیر د اجازې نه بغیر به مرید نکاح هم نه کوي. د پښتنو مشهوره مقوله ده چې دار لا بلا. عزتمندو د احترام، اکرام، قدر، عزت، شرف او لوړې مرتبې خاوند په ټولو مخلوقاتو کې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. د هغه صحابه کرام ودونه کوي اگر چې د هغه سره په یو کلي او یوه منطقه کې اوسیږي، خو هغه صلی الله علیه وسلم خبریږي هم نه. دا د صحیح البخاری کې مکرر ذکر دی. جابر بن عبدالله رضی الله عنهما نکاح کوي، نبی صلی الله علیه وسلم کافی موده بعد خبریږي. چې له دې حدیث نه د صوفیانو د دوه خبرو رد ثابت شو. یوه خبره دا چې دوی د مورید نکاح د پیر د اجازې پورې مقید کوي. دویمه خبره دا چې دوی وایي چې پیر د مورید د زړه په مقصد خبر وي. خو یاد دی وی چې زمون استنباط د دې دلیل نه په دې ګمان هرگز نه دی چې گویا نبی صلی الله علیه وسلم پیرو او صحابه موریدان. نه، هرگز نه، بلکې مونږ دا وایو چې که د صوفیانو پیر بل فرض و تقدیر د څومره لوی مرتبه خاون هم شي، نو بیا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پخو مبارکو خاورو ته هم نشي رسیدی. خو د هغه صحابي د هغه د پوښتنې او اجازې نه بغیر نکاح کوي، خو د دوی مورید به د دوی د پیر د اجازې نه بغیر نکاح بالکل نه کوي، چې هم دې ته تقدم بین یدی الله ورسول ویلی کیږي. چې یو چاته په حکم مرتبه شان او منزله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم یا شان مرتبه او منزله باندې وړاندې والی ورکړي. د کومرت او مزمت چې مخکې موږ تاسو ته د سورۃ الحجرات د اول نمبر آیت کریمه نه ثابت کړو. شپاړسم شردا چې صوفیانو وی مولید که کوم مهم یعنی ضروری کار کوي نو د پیر د اجازې نه بغیر به نه کوي. مونږ وایو ضروری خو ډیر کارونه دي. د تصوف صوفیانو ته پکار دي چې وضاحت وکړي چې ټول ضروری یادوي که بعضی، او بیا دې ورباندې څه دلیل هم ذکر کړي. ګینی واده هم یو مهم او ضروری کار دی، خو جابر رضی الله عنه وکړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورباندې خبر قدر هم نه کړ. اجازه اغیستل خو لا لویه خبره ده. ولسم شرط دا چې صوفیان وی پیر نه به مرید نه په لاره کې مخکې ځي او نه به ورسره یو برابر ځي. نو عزتمندو دی کې خو شک نشته چې په دین اسلام کې د مشرانو احترام، قدر او مرتبه ذکر شوی، خو خپل حدود لري. خو بیا هم د صوفیانو په دغه شرط توادب د حس، حدیث او آیات نه استدلال نشي کېدی، ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اتلسم شرط دا چې صوفیان وی که هر خیر او برکت مرید ته رسیږي نو دا به د پیر د برکاتو څخه ګڼي. خو مونږ وایو د خیر رسیدل او د شر رسیدل د الله په امر کیږي. بشکه چې اسباب وی، خو دغه اسباب بعض ظاهر وی، یعنی تی ویني مثلا لکه اوسړی د لګی مری سای خولې تر اغلی د نور ختمی دیوزی، خو یو بل کس ورته دغه وخت کې خواړه او اوبه راوړي، هغه وخوړل او دا د مرګ نه بچ شو، نو د دې خیر ظاهری سبب دغه سړی او خواړه وګرځیده. خو بعضی داسې وي چې صرف الله په هغې خبر وي، نو د دې ټولو خیرونو او برکاتو مجمع پیر ګرځول، نو دا هم د خود ساخته شریعت نه بغیر بل سنه دي چې د کتاب البتن د هو النفس باب د اول فصل حصول المال والمتاع څخه پیش شوي دي. و فقط نو لسم شرط دا چې صوفیان وایي که پیر مرید ته وویل چې روژه ماته که نو مرید به انکار نه کوي. مونږ وایو روژه په دوه قسمه ده، فرضي او نفلي. نو که دواړه قسمه مقصود وي او دغه امر ورته بغیر له کوم شرعي عذر او ضرورت نه کوي، مثلا سفر نه دی، مریض نه دی، نو دا خو بیا د کفر مرادف قول دی. او که صرف نفلي مراد وي، نو بیا هم بغیر د شرط او قید د عذر نه او د اباحت شرعیه نه د پیر د دې حکم منل ناروا دي، خو د تصوف صوفیان واجب ګڼي. شلم شردا چې صوفیان وایي او که پیر مرید ته ووایي چې لمونځ مه کوه نو نه به کوي. سبحان الله. جواب دا دی چې که مطلق لمونځ مراد وي نو بیا خدا هم کفر دی، او که نفلي لمونځ مراد وي نو په دې هم شریعت کې بیخي دلیل نشته دی، بغیر له دې چې صوفیان په دې نوع آدابو سره پیران د دین شارعان معرفي کوي. فقط د دې دپاره چې د موریدانو په زړونو کې تر رعب او یاره پرته وي، او د هغوی هره خبره اومني، نو که هغوی په هر څه باندې ورځي مورید به مخه نشي نیولی. عمدقې هدف دی، د دې هدف نه پرته بل هیڅ نشته په دې شروط په منلو کې او په ذکر کولو کې. یویشتم شرط دا چې صوفیان وایي مورید به د پیر په تسبو تسبیح هم نه کوي. جواب دا دی چې اول خو د تسبیح کولو دپاره د دغه نوع دانو امیل جوړول هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه دي. ها که دې کې د کوم صحابي عمل حجت وګڼلی شي، نو بیا سوال دا دی چې د پیر په دې امیل باندې که جایز شي، نو د تسبیح کولو ممانعت د کوم آیت او حدیث نه صوفیانو اخذ کړی دی؟ آیا که مورید په دې اذکار وکړي نو پیر ته د دې ثواب نه دی پکار چې دوی ترینه مورید منه کوي او پیر د دومره خیر نه محروموي؟ دویشتم شرط دا چې صوفیان وایي چې مرید به د پیر په مصلی یعنی جانماز باندې لمونځ هم نه کوي. خو جواب دا دی چې که صوفیان د دې په ممانعت کوم دلیل ذکر کړي نو ښه به وي، خو هرگز به دا ارمان پوره نشي. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. درویشتم شرط دا چې صوفیان وایي مرید به د پیر په هغه ځای کې هم نه کیني کوم چې د هغه د ناستې دپاره جوړ شوی وي. خو زموږ رد په دې دا دی چې دغه ډول اختصاص صرف د پیر دی که نه شریعت دغه حکم عام ذکر کړی چې څوک د پرته د اذن او اجازې د کوم امیر، مشر او حاکم او د کور د مالک وغیره په ځای کې نه کینی. نو د پیر خاص کول دا هم هغه خود ساخته شریعت دی چې خپل اتباع پرې یارولی شي، نور دلیل پرې د سره وجود نه لري. څلیرویشتم شرط بل دا چې صوفیان وایي پیر چې کومه کوټه کې ناست وي مرید به د هغې پرده هم نه پورته کوي. خو زمون جواب دا دی چې پرده نه پورته کول صرف د پیر د کوټې نه ده پکار، که د هر چا د کور او کوټې پرده باید پورته نه کړی شي. بل دا چې دغه کار صرف مرید ته ممنوع دی، که هر څوک باید دا کار ونه کړي. عزتمندو مسلمانانو، په صحیح البخاری کې په کتاب الاستئذان کې په نمبر 15199 باندې د سهل بن سعد رضی الله عنه څخه روایت موجود دی. فرمایي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د کور د کوټو څخه یو سړی وی کوټې ته سر ورښکاره کړ، او نبی صلی الله علیه وسلم سره د اوسپنې یو سیخو چې په هغې دغه وخت خپل سر مبارک ګرولو. نو هغه کس ته یې وفرمایل: لو اعلم انك تنظر لطعنت في عينك، انما جعل الاستئذان من اجل البصر. وی که چرته زه پوه وی په دې چې ته راګورې نو ما به په دې سخت په سترګه وهلی وی، ځکه چې اجازه غوښتل چې شریعت کې مقرر شوي د همدې کتلو د وجې نه، یعنې د دې دپاره چې څوک د چا کور او کوټې ته ونه ګوري. نو وګورې عزتمندو، دغه حکم د شریعت عام دی که هر څوک نو د بل کور او کوټې ته به سر په خپل سر نه ورښکاره کوي. نو صوفیانو ته په کارو چې څنګه یې مرید د دې کار نه منع کړی، داسې به یې د پیر باره کې هم ویلي وی چې د مرید یا د بل چا د کور او کوټې پرده دې نه پورته کوي. خو حال دا چې پیر دې کار کې آزاد دوی، د دې ډېر واقعات موجود دي چې په خپل ځای به ذکر شي. بل حدیث نه صراحتن معلومه شو چې نبی صلی الله علیه وسلم په غیب نه پوهېده، خو د صوفیانو پیران د مریدانو د ژونو نه خبر وي. نو اصل سبب او وجه معلومه شو چې دوی پیر ته د نبی نه اوچته مرتبه ورکوي، چې وروسته به ذکر شي انشاء الله. بل دا چې پیران د دوی په نیز معصوم الخطاء والعصیان ګڼل کیږي، نو ځکه دغه احکام او آداب صرف مریدانو ته متوجه دي او پیرانو ته نه، چې په دې نظریه او اعتقاد کې د تصوف صوفیان د شریعت نه مکمل مخالفت کوونکی دی، والعیاذ بالله. پنځشتم شرط دا چې صوفیان وایي که پیر د مورید سره څومره هم سختی کول او هغه ته توجه نه کوله، مورید دې ګیله نه کوي. جواب دا دی چې څه وخت صوفیان مورید د دومره جالونو په منځ کې ګیروي او د هغه ذهن ته دا ورغورځوي چې د هغه پیر معصوم عن الخطا دی، نو بیا پیر ولې داسې خطا کار کوي چې بغیر له ضرورت نه د هغه نه اعراض کوي او هغه سره سختی کوي؟ آیا شریعت کې دا کار جایز دی؟ محترمو مسلمانانو ورونو، دا د تصوف د صوفیانو په نیز د صحبت او طریقې د هغه آداب او شروطو تفصیلی ردو چې مونږ د خپل کم علم موافق تاسو ته عرض کړ. نو سوال دا دی چې د دوی دغه اعتقاد اخر د سنه ماخوذ دی، ځکه چې کتاب او سنت او سلیم عقل او فطرت واړه د دې شروطو مذمت کوي. نو اخر د دې مصدر او مرجع څه شی دی؟ نو ان شاء الله تعالی دا به پر روان درس کې بیان کړو. وبالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزهو بالقتال سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي، لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال، واسحقوا رأس الضلال. سوف